یک شاخه گل، برنامه شماره 371. این برنامه با همکاری ایرج ورزنده، حسن ناهید تنظیم گردیده. آهنگ در مایه سگاه از میر نقیبی، شعر ترانه از سیمین بهبهانی، بقیه اشعار از مجمر اصفهانی و عطار. گوینده فیروزه امیر مؤیز. تو گر خون رود از دل، بیرون نرود مهر تو گر خون رود از دل، مهر تو نخون است که بیرون رود از دل. افسانه شد از بیخبری در همه شهر، گفتان که غم عشق به افسون رود از دل. Bye. چشمش به من کند گوی از عشق من چرا شوری به پانه می کنی گویم که می پرستم هم باور چرا نمی کنی هر غزل نگاه که دارد نور صفا دیده یه بیر گناه که چشم سیاهش با شور و مستی نگرد به سوی من با هر نگاه هش خندد به هستی گل آرزوی من دارم هوای او جویم رضای او که زنده‌ام برای او غزل نگاه دارد نور صفا دیده یه بیر گناه چه بگویم ز نگاه گرم که به جانم چه شرر خواهد زد ناز و شرم او نه کلامی نه پیامی به لب خموش او که ز چشمش دل عاشق شنود خروش او گردون به من آن کرد ز هجر تو که مشکل در وصل مرا کینه گردون رود از دل یک قطره خون بیش نبود این دل و مچمر عمریست که پیوسته مرا خون رود از دل بیرون نرود مهر تو، گر خون رود از دل، بیرون نرود مهر تو، گر خون رود از دل، مهر تو نخون از جون، مهر تو نخون است که بیرون رود از دل. افسانه شده از بیخبری در همه شهر، افسانه شده از بیخبری در همه شهر، گفتن که غم عشق به افسون رود از دل. Oh. گردون به من آن کرد ز هجر تو که مشکل در وز من کینه گردون رود از دلم حبیب من به جز غم خوردن عشقت راه دیگر نمی دانم که شادی در همه عالم از این خوشتر نمی دانم. به هوشیاری می از ساغر توانستم جدا کردن، کنون از غایت مستی می از ساغر نمی دانم. شررها زد ناز و شرم او، نه کلامی نه پیامی به لب خموش او، که ز چشمش دل عاشق شنود خروش او. باور چرا نمی کنی؟ شوری کرده به پا هر غزل نگاه بود، دارد نور صفا دیده یه ویر گناه بود. چشم سیاهش با شور و مستی نگرد به سوی من، با هر نگاهش خندد به هستی گل آرزوی من. دارم هوای او، جویم رضای او، که زنده‌ام برای او. دارد نور صفا دیده یه ویر گناه او. چه بگویم چه بگویم به نگاه گرم او، که به جانم چه شررها زد ناز و شرم او. نه کلامی نه پیامی به لب خموش او، که ز چشمش دل عاشق شنود خروش او. این بود شاخ گل شماره 371.